آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رخصت کھڑی تھی، آنکھ چاند دیکھ کر رو پڑی تھی، ساتھ آمد کے رو ست کھڑی تھی، جلد ہی وقت ہجرا گیا ہے، جلد ہی ہجرا گیا ہے، اشرائے مغفرت چلا ہے، اشرائے مغفرت جا رہا ہے، جا فدا تجھ پہ نانائے حسنین، قلب ہے میرا غم گین و بے چین، جا فدا جا فدا جا فدا تجھ پہ نائے حسنین، قلب ہے میرا غم گینو بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، اشرائے مغفرت جا رہا ہے، اشرائے مغفرت جا رہا، مغفرت کا پھیرنا اپنے در سے نہ خانی، یا اللہ یا غفار، مغفرت کا تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہ گار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہ گار تجا ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطا ہے، یا خدا میری دعا، یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا مانگ صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری مجھ خطا کا بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو تو زخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو تو زخ سے ڈر لگ ہے مولا مجھ کو تو زخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری قبر میں مجھے چل دیے ہائے سارے برادر قبر میں مجھے کو تنہا لٹا کر چل دیے ہائے سارے برادر دل اندھیرے گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری یا خدا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ